Tuommoinen lyötiäinen keskenä on tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Hyvääpä iltaapa. Minä en ole Pörni edelleenkään. Mä aina välillä tässä ohjelmassa ollessani en ole Pörni, koska Pörni ei ole paikalla taaskaan. DJ Pörnillä on ollut niin paljon DJ Pörni-hommia, että se alkaa syödä puhujainkulmaa. Kirjoittakaa DJ Pörnille, että prioriteetit kuntoon. Se kun menee johonkin häihin pyörittämään niitä levyjä, niin siellä on ehkä 20 ihmistä kuuntelemassa, mutta jos se tulisi tänne, niin siellä olisi 1000 ihmistä kuuntelemassa. Että mä en oikein tajua näitä prioriteetteja nyt ensinkään. Mutta minun lisäkseni ei ole Pörni myöskään Erkka. No moi. Tuli yhtäkkiä, mä tässä just yritin tehdä jotain kriittistä ja luulin, että minulla oli hetki aikaa vielä. Okei. Okay. Mitäs ei Pörnille kuuluu? Joo. Jos olette Jyväskylän suunnalla, niin käykää Keski-Suomen museossa. Siellä avautui tänään viikonloppuna semmoinen aulanäyttely kirjaprojektista, jossa olen käsikirjoittanut. Siinä on Jyväskylän aiheisia. Siihen tulee semmoinen piirretty tarina Jyväskylästä, semmoinen vähän lapsille jo toimii myös ainakin, mitä tuossa nyt on 3 päivää yleisöä kuunnellut, niin toimii kovin hyvin kyllä näköjään aikuisillekin ihan puhtaasti sen takia, että siinä on paikallista maisemaa ja historiaa ja kulttuuria ja muuta sinne käsikirjoitettu ja sitten piirretty sisään. Että tarina ei ole mikään kummoinen, mutta se mitä sitten sinne on kaikkea taustatyötä tehty niihin kuviin. Teemme sen poikkeuksellisesti näin, että toi esillä on keskeeräinen kirja, koska hyödynnämme sitten palautetta siihen kirjan viimeistelyyn. Tämä on niin kuin semmoinen early access. Joo, ja sitten me tehtiin siihen vielä semmoinen, tuntuu, että sen pitää hirveästi selittää, että mikä se on, niin sitten me tehtiin siihen semmoinen metasarjakuvaa siitä tekemisestä, joka on kanssa sillä seinillä, ja sitten sillä on semmoisia pahviukkeleita, ja sitten tehtiin, tai tässä nyt on muutama sille, ja sitten tuossa pyöritellään 1,5 kuukauden aikana kaikki tämmöisiä osallistumismetodeja, että pystyy Instagramilla sinne kuvia lähettämään meille, ja sitten on semmoinen iso kartta tuosta näin, ja siihen pystyy erilaisilla tarroilla merkkailemaan paikkoja, jotka merkitsee itselle erilaisia asioita. No niin. Ja tuodaan sitten semmoisia niistä. Esillä on siis sitten niin kuin niitä Majanimen Iinan niitä tussioriginaaleja niistä aukeamista sitten. Ja siinä sitten on esimerkkiä niin kuin taustamateriaalista ja luonnoksista. Ja kun se tehdään se pohjakuva siihen näin, niin sitten kaikkea mitä siihen lisäillään, niin sitten se piirtää niitä erillisille lippulapuille ja sitten yhdistellään sitten myöhemmin ja välillä piirtää osioita uusiksi. Ja semmoisena esimerkiksi nyanssina, että siinä on yksi sellainen kuva, missä näkyy semmoinen kahvimuki, mikä on yhden keramikkomuotoilija, joka pitkään vaikutti Jyväskylässä, niin sen tekemään näin, niin sitten huomasin tässä ihan vasta, että silloin, kun se on sen suunnitellut sen mukin, niin se olikin Kuopiossa näin. Nyt pitää vaihtaa se muki sitten semmoiseksi, että se on suunnitellut sen silloin, kun se oli Jyväskylässä aktiivisena. Joo. Tämmöistä pientä nysväystä. No niin. Mulla on Keski-Suomen museon aulaan. Sinne vaan kaikki hopi. Mulla on se uusi internetyhteys, se mä taisin mainita jo viimeksi. Ainakin luulisin. Me skippaillaan nykyään niin paljon viikkoja, että mä en edes muista, mitä on tapahtunut. Mä oon siis 35 kertaa parempi, koska mulla on 35 kertaa nopeampi netti. Sitten eilen Eikö toissapäivänä ihan yllättäen, kun mulla on se tablettiläppäri, se on ollut Windows 10, mutta siihen ei ole ollut ääniajureita, niin yhtäkkiä se vaan, kun mä oon aina silloin tällöin kokeillut sitä Windowsin laitehallinnasta sitä, että no, etipäs tälle nyt ajureita ja ei se koskaan löydä, niin sitten se yhtäkkiä löysikin. Nyt siinä toimii kaikki. By the way, sä olet tällä hetkellä siis 109,9557428 76 noin pyöreästi. Okei. Okay. Mä luulin, että mä oon 198,5, mutta... Ei, kato just, että jos nyt pian niin kuin 35 kertaa. Niin entisen sisälläin, niin joo, nopeasti joo. Päässä laskin tuossa noin. Kyllä, kyllä tässä itse kullakin päässä lasku sujuu. Sitten mä oon innostunut taas simulaattorilentämisestä, niin mä oon... Kyllä sä siitä innostunut jo pitkän aikaa nyt, niin kuin siis... No, mutta jälleen tämä nyt, että milloin ollaan viimeksi puhuttu aiheesta? Että... No siis mulla se niin kuin kaikki tällaiset... harrastusluontoiset innostuksen aiheet vähän tulee ja menee, että mä oon aina niin kuin parin vuoden välein mä oon muutaman kuukauden ihan innostunut jostain ja sitten se vähän niin kuin lopahtaa ja sitten mä oon taas parin vuoden päästä siitä, niin nyt on taas pari vuotta mennyt siitä, kun mä oon viimeksi ollut innostunut, niin no niin. Mä oon innostunut siitä taas enemmän, niin tota, mä itse asiassa hankin noita lehdistö niin kuin arvostelukopioita lisäosakoneesta yhtenä varjosyynä se, että mä oon puhujan kulmassa, niin tota, mä lähitulevaisuudessa tuun puhumaan niistä vähän sitten, kun puhutaan suositelluista ja kokeiluista. No niin. Eikö sulla ole siljona muutakin podcastia näitä? Kyllähän sä oot ihan selvästi ihan kelpoinen hakemaan muista. Joo, niin onkin. Mulla on siis se, että mulla on hyvin suuri etiikka siinä, että aina jos mä meen mihinkään tai teen mitään tai saan mitään niin kuin pressi kautta, niin sitten mä kans teen juttua ja yleensä vielä useammassa eri paikassa. Niin. Tota, ei. Ihan häpeilemättä ja tuntematta sen suurempaa, kyllä minä sen verran lehdistöä olen. Vaikka ei enää kortteja olekaan sitä todistamassa. Mutta meillä on pikku uutinen, johon varmaan kannattaa pureutua, koska siihen menee aikaa, koska paikalla on Erkka ja se liittyy Appleen. Mä heitin silleen niin kuin meidän sisäisissä keskusteluissa silleen, että voidaanhan me pitää Erkka monologi Applessa. Se ei ollut pelkkä ilkeilyä, se oli myöskin viittaus siihen, että mä olen vähän kipeänä ja puolikuntoinen, niin mä en pysty puhumaan hirveän pitkiä aikoja kerrallaan ja olen muutenkin vähän nuutunut, niin nyt on Erkalla mitä paras tilaisuus kertoa meille Apple Special Eventistä, joskin ei se minusta kyllä kauhean special ollut, niin niillä nyt on näitä vähintään kerran vuodessa. Niin, ja toi on kieltämättä vähän niin kuin se aina jännittävä, että mikä se on se specialin määritelmä niillä. Että, no siis niillä on niin kuin WWDC ja sitten on special, mutta hälläkö väliä. Eikö niillä ollut se toinenkin? Macworld. Niin, mutta Macworld ei enää ole. Macworld oli niin kuin, siis sehän oli, siis se eventtinähän se oli jonkun muun. Joo, mutta ne piti siellä aina ensin kiinnoitin. Kato, nyt kokeillaan tälleen, nyt mä en ole yhtään varma, että onko tuonne niin kuin väliin luiskahtanut jotain muita kuvia. Joten kaikki voi jännityksellä odottaa, koska mun puhelimessa on kuva, kun minä olen suihkussa, koska muksu oli käynyt, minä olin suihkussa, niin muksu oli käynyt oven raastauttamassa mun kännykällä kuvaan. Mä oon suihkussa. Ja mä en ole tarkistanut, että eihän se ole tässä kuvassa slaidisetissä. Niin kaikki voi nyt kauhulla odottaa sitä. Joo, olisikohan mun pitänyt klikata se, kun tässä on, kun aloittaa uuden eventin, niin voi klikata, että tää on rajoitettu vaan yli 18-vuotiaille. Joo, no, mä luulen, että siellä ei ole sitä kuitenkaan. Mutta mitähän se nyt oli? Mun piti käydä tämä joskin ihan toisessa järjestyksessä näin, mutta sitten kun sain ajatuksen, että mä napsinkin vaan itselleni muistiinpanoja lähinnä sekunnin valein painelin screenshottia, kun katsoin tuota ementtiä näin, niin siinä oli alussa kello, asia, bla bla bla, siinä ei hirveästi tainnut tulla mitään uutta niin kun verrattuna näihin aikaisempiin tässä Watch OS 2 tietoa. Uutta kellorautaa ei vielä mitään ollut, mutta siis sinällään tuossa nyt, kun vähän olen ollut kiinnostunut näistä älykelloista, Pörnillä ja Juhalla semmoista on jo, mulla on se Peeple ollut lainassa, ja mä oon silleen ihan vakuuttunut, että mä kyllä niin kuin hyvästä älykellosta niin voisin kyllä ihan nauttia, mutta Peeple ei ehkä ihan se, mitä sillä voi tehdä, niin ei ihan vastaa ehkä omia odotuksia, mutta et siinä mielessä niin kun huomasin, että olin huomattavasti kiinnostuneempi tästä kellopresentaatiosta, mutta siellä oli semmoinen itse asiassa ihan mielenkiintoinen, että nythän siihen tulee siihen WatchOS 2, että siihen pystyy niitä kolmannen osapuolen softia, ja tämmöinen firma, mistä en ollut aikaisemmin tietoinen, nämä ilmeisesti on tehnyt tämmöinen niin medical techia tekee tämmöinen firma, niin se, että tämmöinen kuin AirStrip, ja siinä oli ihan mielenkiintoinen siis semmoinen, että miten niin kuin se, että mitä ne on tehnyt tavallaan, että niillä on se joku se palvelu, mikä pyörittää sitä, mihin menee ne kaikki tiedot ja muut. Ja aikaisemmin niillä on ollut puhelimia ja muita. Niin ne demoili sitä, että miten niin kuin vaikka lääkäreille pystytään niin kuin pistämään niin kuin jonkun tietyn potilaan niin kuin live-monitorointiranteeseen tai silleen, että se pystyy määrittelemään jotain raja-arvoja, että okei, että jos joku näistä potilaista, mitä mulla nyt on, niin jotka on niin kuin vaikka siellä sairaalassa, jos joku vaikka arvo muuttuu näin, niin se hälyttää siihen ranteeseen ja se pystyy siitä sitten niin kuin tyyliin antaa sitten niin kuin hoitajille niin kuin välittömästi niin kuin ohjeita, tyyliin vaikka niin kuin lääkeannostuksia ja muita. Ja toi oli mistä just, niin kuin, että sama on vähän niin kuin Google Glassissa näin, että siis niin kuin tämmöinen, että jos tehdään niin kuin tosi rajattuun tämmöiseen ammattilaiskäyttöön tämmöisiä wearable-techia näin, niin. Ja sitten se, mikä tuossa oli sitten se jännän kanssa, että jos, niin kuin, että jos esimerkiksi potilailla tai niin kuin asiakkailla on, niin kuin, on kelloa, niin tuossa puhuttiin etenkin näistä tämmöisistä, tuossa nyt on ruudulla kuvaa tämmöinen just, että seuraa jotain sydänkäyrää toi laite ja sitten voi niin kuin katsoa tarkemmin noita arvoja ja graafeja useammasta datasta ja sitten pystyy esimerkiksi tekemään pyynnön sille vaikka odottavalle äidille, että niin kuin teet tämmöinen non-stress-testi. Ja eli käytännössä kello pyytää sitä, että istu palas ja vähän aikaa näin, ja sitten painat tätä nappia näin, niin se mittailee ne arvot. Ja et se ei, jotenkin se voi olla joku muukin kuin lääkäri, joka pyytää, että vaikka sairaanhoitaja. Mutta toi oli niin kuin semmoinen, että verrattuna siihen, että mitä ne, niin kuin ne softat oli vielä niin kuin keväällä. Että semmoisia aika niin kuin bulkki, semmoisia, että niin kuin jotain hyvin peruskauraa liikkuu siinä kellossa. Niin sinällään tämmöiset niin kuin erikoiset nämä jutut. Tämä oli musta ihan mielenkiintoinen, että ihan kiva nähdä, että mihin suuntaan ne kehittyy. Että. Sinun muuten väliin laittaa tämmöinen tosi peruspositiivinen kommentti. Mä olin liikkeellä, niin kaupungilla niin tuli vastaan tyyppi, jolla oli semmoinen oikein jäykkä businesspuku, salkku, ja sitten sillä oli Apple-kellon kädessä, ja mä olin silleen, että mä en ole ikinä nähnyt mitään dorkempaa kuin tuo kombo. No, joo. En ole livenä nähnyt vielä ollenkaan, niin en osaa sanoa. Mä en tiedä, mun mielestä aika hyvä on se Stubin se joku urheilukello, niin. No, mutta Stub näyttää kornilta, vaikka siellä ei olisi mitään ranteessa. Niin. No se. Ja tämä ei ollut edes poliittinen lausunto, se oli vaan joo. Sen yli korostettu virne jo tekee siitä aikaa. Sitten tuli, niin kuin kuten odotettu, saattaa ja taisi kuulua meikäläisen viime vuodenvaihteen ennusteisiinkin, niin tämä 12,9-tuumainen iPad Pro. Ja tämä vaikutti niin kuin itse asiassa semmoista mielenkiintoisemmalta, kun mä etukäteen odotinkaan, koska ne niin kuin tässä, niin kuin, koska se saa tuon niin Pro, näin, niin selvästi ottaa vähän semmoista pesäeroa sitten näihin muihin että tähän tuli niin kuin niin kuin uutta lisälaiteporttia, mitä niin kuin muihin ei tule kynää tukea. Sitten tunkevat niin kuin vähän reilummin esimerkiksi RAMia. Tuossa ilmeisesti on Adobelta oli vuotainen joku dokumentti, että ilmeisesti ihan 4 gigaa. Ja sitten, se sitten, miten ne, toi tehokehitys tuossa on näin, niin ne ainakin vouhkasi kovasti, että CPU on niin kuin desktop-klassia ja GPU on niin kuin console-klassia, että jossain ne uhos, että se on niinku paljon vähän niinku CPU, että molemmilta osin ne on niinku tehokkaampia, mitä niinku 80% markkinoilla myytävistä läppäreistä, mikä tietenkään nyt ei välttämättä kauhean vaikeaa, koska jos käyn katsoa, että mitä myyjää ylipäätään marketissa näin, niin sen tein. Melkein muuten ostin Chromebookin. Oho. Tuonne piti tehdä semmoinen yksi monitori pyörimään, mikä pyörittää semmoista web-sivua. Ja mulla kävi ostamaan Chromecastia, kun mä oon kerran ostanut semmoisen mennyt pois. Ja kävi ostamaan Chromecastia, kun, mutta sitten se verkko, mikä siellä oli saatavilla, niin Chromecast ei osaa kirjautua siihen. Ja sitten mulla oli tuolla Mac Mini, vanhana, ja se oli kosahtanut näistä. Mulla se oli yksi vanha läppäri näin, mutta se siinä olisi pitänyt päivittää käyttistä, koska sitten se kirjautumismetodi, mikä siihen verkkoon oli, niin se hylkistää selainta näin, niin se ei antanut sitä. Se on just sellainen ärsyttäviä semmoisia, että kirjautut verkkoon, ja vasta verkkosivu, ja sun pitää sillä verkkosivulla antaa ne tunnukset. Eikä silleen, että niin kuin annat semmoisen standardin VPA, niin kuin yleensä Wifiin kirjaudutaan. Joo. Mulla kävi siinä varmaan, roudasin 1 000 000 erilaista soitin kaupungin tietohallintoon näin, ja siellä oli lähinnä, että haista vittu, että et sä tarvitse mitään näin. Ja ei nyt ihan noin, mutta siis niin siltä se tuntui, että, niin kuin, että okei, että mulla on tässä nyt tämmöistä museon niin kuin ydinbisnestä, tässä nyt pitäisi saada ruudulle aikaan näin, niin onko todellakin näin, että te ette auta, että jos mulla on niinku, että kun museolla ei ole tähän laitteita nyt ylimääräisiä, niin jos mä ennen, niin ei, kuulutko. Eikö museossa pitäisi vanhojen koneiden just toimia? Just niin, ja sitten meinasin käydä ostamaan Chromebookin, mutta sitten oli 250 oli halvin, mikä oli missä oli HDMI lähti, niin mä sitten raskinut, ja sitten löysin vielä meidän varastosta, niin semmoisen 2005 vuoden iMacin näin, niin siihen pari komponenttivaihtoa tuolta noin, niin sehän kuule potkii ihan täysillä hyvin, mutta jäi semmoinen pikkuinen kutina, että vitsi, niin kuin, että kun ton tyyppisiä tilanteita tulee usein näin, niin sitten se Chromebook olisi kyllä ihan rouhea siihen, mutta no, whatever. se kai tuossa ihan, että tuossa 12,9 tuumassa, mä joskus on jonkun nähnyt niin kuin reviewun tuommoista Android vastaavasta niin kuin isommasta. Se taisi olla niin kuin jo ihan, niin kuin, ihan holtittoman kokoinen, mutta mikä noissa niin kuin ihan hauskaa, että siihen sitä saa niin kuin, se pinta-ala niin kuin lisää on oikeasti ihan huomattava. Ja tuossa kai ne tähteli siihen, että se resoluutiokin on sitä luokkaa, että sä voit pistää, niin kuin, se, jos pistää niin kuin iPad 2, mikä se Air 2 pistää, niin kuin, pystyy, niin se fyysiset mitat on niin kuin sitä luokkaa ja resoluutio on sitä mokkaa, eli käytännössä pystyy pyörittämään niin kuin tämmöisiä iPad-sovelluksia niin kuin rinnakkain, mikä on tämä iOS 9 ominaisuus. Siitä ei taaskaan tietenkään ollut yhtään mitään mainintaa, että okei, että pitääkö kehittäjiä nyt sitten tehdä tähän niin kuin jotain kokonaan sitten uudenlaiset softat, vai mikä tässä on pelihenki, mutta tämä nyt selvästi oli enemmän semmoinen niin kuin tuonne toi on toi äskeinen kuva, hyppäs vähän taaksepäin, se missä pitää sitä kädessä. Toi on aika ovela toi kuva sen takia, koska se näyttää vähän toi siltä. Se vähän näyttää siltä, niin kuin se pitäisi sitä kädessä, ja se on niin kuin silleen, että ei muuten tasan pidä, ja sitten se näkee, että okei, toi kulma nojaa kyllä, että Joo. Toi kyllä on semmoista kokoluokkaa, että se ei ole samalla tavalla mobiili. Joo, ei, mutta sillä, että mä katsoin, että oli, olikohan toi tota, niin kuin paino oli jotakin 712 grammaa avauttiralla. Siis se, oli, siis se on kevyempi kuin, niin kuin ensimmäinen iPad. Tietenkin toi isompi. Sitten, olikohan toi kevyempi kuin periaatteessa noin ne Surface Pro, että niitä nyt on jonkun verran tosi kanniskellut näin. Niin tuota, siinä, mutta melkein niin pitää nähdä ensin, koska tuota, siinä se, se on se jännä ilmiö, se, se, että jos sulla on joku pieni ja painava, niin se tuntuu raskaalta kädessä. Jos se on niin iso ja suhteellisesti, niin absoluuttisesti yhtä painava, mutta suhteellisesti niin kevyempi, niin se niin pää huijaa silleen tavalla, että jos niin se koko kasvaa näin, niin se ei tunnu niin, niin painaltavalta, koska niin pää sanoo, että no, eihän näin ison kuulukaan olla kevyt näin. Niitä on Android-puolellahan, niitä on niitä jotain yli 20-tuumaisiakin tabletteja. Joo, ne on ihan mielenkiintoisia. Että tuota, mä en tiedä, harmi ne ei tainnut koskaan niin silleen yleistyä, koska niissä voisi kuvitella, että ne... Niissä olisi semmoista niin kuin yleisöpäätepotentiaalia aika hyvin, mutta... Joo, siis mä... Tuolla kun Kampissa taisi olla... Oliko se remontti vai loppuunmyynti, taisi olla mustalla pörssillä. Mä kävin siellä katsoa, niin siellä oli 24-tuumainen Android-tabletti, maksoi 150. Ja se oli niin kuin sellainen, että nyt on semmoinen konsepti, että jos mä olisin silloin ollut töissä... Niin varmaan olisi lähtenyt mukaan ihan vaan silleen, että katsotaan, mitä tämä on, ja sitten vaikka myy eteenpäin, jos ei. Joo, se olisi joku se, mä melkein ostin sen, jollakin oli se iso, mä en tiedä, oliko se näyttävä, oliko se niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen all-in-one tyyppinen. Mutta se oli niin älyttömän hidas, että tuota, se mikä oli ainakin siinä kaupassa myynnissä, näin, niin tuota, se jäi. Melkein ostin, että niin kuin, olisi kiinnostanut, mutta tuota, sitten no, ihan hyvä, että ostaa, kun mä olisi kuitenkaan tullut käyttäneeksi, mutta vähän harmittaa, että en ostanut. Se oli tosissaan kanssa joku niin kuin, suhteessa, niin kuin, mitä kuvittelisit, että semmoinen maksaa, niin se ei ollut kyllä kallis. Että. Joo, no en mäkään usko, että 150 niin iso tabletti, niin ei se mikään speksit varmaan mitään huippua ollut. Mutta. Tuossa niin kuin, ihan jännä nähdä sitten, että miten tämä suhteutuu näihin Microsoftin Surfaceihin, että tuota... Kun tässähän tuli se kanssa, että tähän niin saa klikattua niin tuon näppäimistön kiinni. Ja se ei niin kuin mikään Bluetooth eikä mikään, vaan siinä niillä on se joku uusi Smart Connect Cord, bla bla bla, mikä lienee portti. Ja semmoinen aika, niin kuin, se mikä oli hienoa näissä Surfaceissa, niin semmoinen niin näppäimistön cover, semmoinen oikein ohkainen, mikä sitten on niin kuin sillä, että siellä ei ole hirveästi röörejä, mihin vettä menisi esimerkiksi. Ja tuota, tähän liittyen ne julkaisi myös nyt sen, mikä itse on niin kuin kiinnostunut niin kuin genrenä tosi paljon, niin kuin siis tämmöinen digikynä, pensil, Apple Pencil, kun se oli taaloissa 99 oli. Ja koska... Se on aika pirusti pieni kynästä. No ei se, sanotaanko näin, että... Sille, että mitä noita on, niin se on aika käyvän hinnan kuulonen, että jos se riippuu, että paljon, kuinka tarkka se on. Ja toi ilmeisesti on aika tarkka. Se Microsoftin se kynä on muistaakseni jotakin 50, mutta se on semmoinen aika, se on semmoinen, se on semmoinen aika keponen. Se tuntuma on siinä niin kuin kädessä vähän semmoinen, että joo, että mulla on tämmöinen muovitikku ja sitten siinä on ne parit napit. Ja siinähän oli se, niissä alkuperäiset, ne Surface-kynät, niin nehän oli niin kuin Wacomin tuottamia muistaakseni. Ja jengihän arvosti niitä ihan niin kuin älyttömän hyvin. Nyt tuli se kolmonen. Mä sitä kokeilin ja se oli silloin mun mielestä niin kuin aika jees. En koskaan tehnyt kovin tiukkaa testausta. Tuossa Gigantissa on käynyt niin kuin useamman kerran piirtämässä niillä Surface Pro 3 niillä kynillä. Ja ne ei ole kyllä niin hyviä. Siinä on se Wacomia nyt pois. Ja tuossa sitten yritin etsiä niin kuin jotain vertailuja, niin sitten ainakin tämmöiset niin kuin pros on monet, niin kuin, että ne on pidättäytynyt sitten vaihtamasta siihen tästä kakkosesta kolmosen ihan sen kynän takia. Mutta tuota, tuossa niin, tuossa ilmeisesti on semmoinen, että se niin kuin kallistus on jotenkin, mä en tiedä miten se on toteutettu tuossa siinä Surfaceissa, mutta se tuossa niin kuin on, siinä kynässä on aika paljon sitä, mikä niin kuin yrittää laskea sitä, että millä tavalla se, että se on niinku, tämä on niinku aktiivinen tämä kynä, siis, eli siis siellä on niinku akku ja niinku omaa prosessointia siellä sisässä. Ja se niinku kärjessä jotain antureita, mitkä niinku tunnistaa, että pistetäänkö niinku kallelleen vai pistetäänkö tuota pystyyn. Ja kun tuossa mitä katsoin, niin Adobe oli tehnyt kaikkea tuota, ai niin joo, tähän pitää kliksutella tätä eteenpäin. Performance. Lalalala. 4 kajaria. Who cares? No, tuossa koko luokassa varmaan saattaa olla jo ihan tuota, ihan niin nyt tuota. Sitten tuossa on niitä softia. Mä en tiedä, siihen natiivina pystyy piirtämään ilmeisesti niihin Applen omiin muistiosoftiin. Ei ollut puhetta mistä niiden toimistopaketeista, mikä niinku itse kiinnostaa eniten, että pystyykö Kiino tässä piirtämään. Todennäköisesti ehkä, jos Kiinoteen pystyy piirtämään, niin mua alkaisi kiinnostaa se, että korvaisinko seuraavan läppäripäivityksen tuolla. Ja sitten semmoisen niinku tietokonehommat sitten pyörittelisi tuossa jollakin tuolla vanhalla koneella, mutta itse tämmöisenä keynote-työläisenä niin tuota, kaipaisin vähän ihan tämmöisiä vaihtoehtoja kokeiluun. Että. Mutta ainakin ihan hyvältä näytti noi Adobella oli esim. Mitä, niin siinä 50 megan kuvatiedostoja ne siinä aika kevyesti pyörittelivät ja muokkailivat näin. Ja siinä näkyy esimerkiksi tosi hyvin, että mikä sen niin kuin, tämmöisen aktiivikynän etu on se, että jos sä haluat, niin kuin, no tietenkin piirtäminen on tämmöinen aika selkeä, mutta aika harvat piirtää. Mutta se, että jos niin kuin joutuu esimerkiksi yhtään niin kuin kuvia silleen tarkemmin säätelemään sinne piirtämään päälle tai valitsemaan tai niin edespäin, niin kaikki varmaan, jotka on niin kuin tämmöistä jonkinnäköistä kynää käyttäneet, siis ihan niin kuin tietokoneella semmoisella niin kuin näitä peruspiirtopöytiäkin ja muuta näin, niin tietää, että niin kuin niillä helposti pääsee vähän niin kuin semmoisen verrattuna hiireen tai puhumattakaan trackpadista tai puhumattakaan sormesta, mikä on aika epätarkka, niin tuota, pääsee niin kuin vetämään semmoista selvää, niin kuin, että paljonko saa tunnissa aikaiseksi työetua näin, että siinä mielessä Lightning Portista kai tuota latailtiin jo. Ja siis huomattavan tärkeää mun tuossa Note 3 on stylus, niin Bejeweled, siinä se on näppärä. Okei, joo. Tuossa näytti Microsoftin demoili noita näin, niin toi ilmeisesti aika samaa kamaa, mitä niillä on niin siinä Surfacellakin ollut kaiketi. Näin, niin, mutta se piti sanoa tuosta, että ei kestänyt kyllä montaa minuuttia ennen kuin nettiin alkoi tulla näitä, kun Steve Jobs oli hyvin stylus-vastainen. Ja se oli silleen, että kun ei kun sormi on se juttu. Niin, tai se kyllä tuppasi sanomaan aika monta asiaa, että kukaan ei kaipaa jotain. Ja sitten niin, totta joo. Mutta siis musta kyllä tuntuu, että ei sen aikana ei kyllä stylusta oltaisi nähty tota Apple-tuotteista, mutta musta se on ehkä ihan hyväkin asia, että ne ei orjallisesti seuraa sitä. Ja eihän se, jos nyt niin kuin sen Jobs-haastattelu, jos nyt niin kuin muistaa, niin siis, että silloinhan puhuttiin, että mistä, jos muistat, mikä se aika on, niin silloin oli kapasitiivisia ja resistiivisia näyttöjä. Ja siis se, että jos ajattelee, että sehän silloin puhui puhelimesta kaiketi. Että jos niin kuin, vai puhuttiinko sillä pädeistä. Mutta siis tavallaan se, että puhelimesta, se oli ekan no, iPhonein paikka. Joo. Niin, niin tavallaan siis se, että kun silloinhan tuli niin kuin hirveä liuta tämmöisiä Me Too, niin kuin, no jos ajattelee, mitä Nokia teki pitkään silloin, että meilläkin on kosketusnäyttö. Mutta ne teki sen sillä resistiivisellä, eli niin kuin sun piti fyysisesti tökkiä sitä niin kuin ruutua, että sun piti aina aiheuttaa siihen painetta, jotta se niin kuin tekisi ylipäätään mitään. Ei ollut niin kuin hipaisun näyttö. Ja tavallaan siis se kommenttihan silloin niin kuin viittasi lähinnä siihen näin, että okei, okay, että jos niin kuin näet sen, että jotta sen pystyt ylipäätään niin kuin käyttämään sitä puhelinta tai laitetta, niin jos sun pitää vetää niin kuin stylus esiin, niin silloin tavallaan ollaan menty metsään. Että siis tavallaan eihän se nyt ollut niin kuin niinkään siitä, että niin kuin, onko style niin kuin kynät käteviä vai ei. Että tuoko ne lisäarvoa vai ei. Joskin se kyllä, se sanoi sen myöskin sen ihan ensimmäisen iPhone-julkistuksen aikana. Että hei, niin. meillä ei ole mitään tyhmiä kyniä. Mutta joo, siis se on totta. Lähinnä mä nostinkin sen esiin, että musta se oli outoa, että niin monet tarttu siihen, koska niin, aika on niin eri ja konteksti on eri. Ja ylipäätään musta on hyvä, että Apple tekee jotain sellaistakin, mitä Steve ei välttämättä olisi tehnyt. Siis mä luulen, että Steve olisi varmaan tämän tehnyt kyllä ihan niin kuin riemusta kiljuen, koska toi siis tämähän niin kuin on silleen aika hankala tuotekategoria, että näitä Bluetooth-styluksiahan on ollut niin kuin markkinoilla aika pitkä. Ja niin kuin esimerkiksi itsekin ostin sen Paper by 53, sen oman semmoisen kumikärkisen kynän, mitä on niin kuin ihan mielelläni käyttänyt, kun on niin kuin tehnyt sketsejä niin kuin siinä ihan jo sen takia, että siinä on kumia. Tavallaan se pikkusen tunnistaa sitä kallistusta, jolloin tavallaan saan pikkusen sitä niin kuin kontrolloitua niitä. Mutta siis se edelleen niin kuin se, niissä kaikissa niin kuin iPadilla on niin kuin ongelma se, että se ensin pitää imitoida sitä niin kuin sormea. Ja sitten se pädi ei silleen ole kauhean kiinnostunut siitä, että mitä näitä. Esimerkiksi tuossa, mitä tuo Apple Pencil, miten niin kuin sitten tuo iPad Pro niin kuin reagoi siihen. Silloin kun tavallaan kun se kynä siihen alkaa niin kuin tuuttamaan, niin se laskenta sille alueelle niin kuin pienenee. Tai tavallaan siis se niin kuin näin. Ja oliko se niin kuin, että kaksinkertaista kuin moninkertaista, kunhan se tavallaan se niin kuin lukutiheys sille esimerkiksi, että missä se menee se näin. Eli tavallaan niin kuin se ei ole niin kuin tähän mennessä niin kuin ollut pelkästään niin kuin kynästäkin. Ja tämähän on just jotain semmoista, mitä niin kuin Microsoft teki sen Surfacen kanssa. Että niin kuin tavallaan se, että musta ihan niin kuin hyvin voi sanoa, että siis niin kuin Surfacen se Pro on se kynä on niin kuin ollut niin kuin ihan ensimmäinen siis tämmöinen niin kuin ensimmäinen hyvä tämmöinen akti. Tai no, ja siis, no, silloin pitää sanoa oikeastaan niin kuin antaa se krediitti siis Vacomille, että siis se kynä oli ensimmäinen hyvä kynä, ja sitten tavallaan siitä sitten Microsoftille se, että siis että se on niin ensimmäinen kerta, kun semmoinen hyvä kynä koskettaa niin kuin hyvää näyttöä, että kapasitiivisille toi ei ole ihan läpihuuto juttu saada sen niin kuin tarkkuutta, mutta tuossa oli ihan hienoa, niin kuin mitä ne demoili tuossa nyt kaikkea. Mä en usko, että niinku tämä mitenkään kuluttajapuolella on mikään kova juttu. Mutta sitten semmoisessa niinku työkäytössä näin, niin että niinku itse tällä hetkellä mitä niinku pädiä käyttää työkäytössä, niin on enemmän semmoista lukemista ja sitten muutamia semmoisia niinku luonnoksia. Mutta tuossa kun katselin niinku tuota koko luokkaa ja sitten tavallaan tuon kynän toimintaa, niin niinku, mä voisin saada jopa ennen jotakin ihan niin lopullistakin aikaan tuolla, mutta et siinä mielessä tuossa niin monta kertaa käynyt sille gigantissa tökkimässä sitä Surfacea ihan niin mielenkiintoista. Että. Jaa, mitäpäs näipäs liipalaapaa. Lähtöhinnat kai tuossa on ihan hehkeet, että 3.2 wifi, niin jostain 800 taalasta, ja sitten tuossa menee toista 2.8. Tuosta mä en saanut selvää, mutta että onko niin kuin noin ne ainoat mallit, mitkä myydään? Jos on, niin itse asiassa ihan fiksua, koska tuossa on niin kuin ihan turhaa hajauttaa mitään. Että tavallaan se, jos tuossa niin kuin mitä ne näytti, noin hintaesimerkit, että 3.2-giganen, 102.8-giganen wifi, ja sitten 102.8-giganen Wi-Fi plus cellular, että niin kuin toi niin kuin kuulostaakin semmoisella niin kuin pro-kategorialla, että ei ruveta tekemään silleen niin kuin jo miljoonaa eri pointtia. Näin. Joo, siis aika kova hintataso, mutta se on, kun ne selkeästi asemoi tätä yrityskäyttöä, niin yrityksille, jotka nyt ylipäätään leikkii tällaisilla, niin niille nämä nyt ei ole mitään rahoja. Niitä en tiedä niin kuin yrityksille, mutta siis silleen, tai ammattilaisille, jotka oikeasti käyttää sitä sille, työn tekemiseen, rahan ansaitsemiseen. Silleen kun katsoin, etenkin toi vähän pikkusen hankala verrata niin surffaan, koska se on kuitenkin sille, niin kuin, ihan täysverinen sitten taas niin kuin Windows-tietokone. Mutta toi silleen, kun ynnäilin vaan tuosta, niin esimerkiksi tuohon niin ottaa tuon niin kuin hienomman mahdollisen ja sitten tuota, nuo kaikki lisäkilkkeet päälle, niin tavallaan ne aika samassa hinnossa tai vähän allekin tämä on, mutta tuota, vähän niin kuin sinne sitten siinä, kun sen Surface Prossa, niin on niin paljon enemmän noita näin, mutta joo, mutta se silleen niin kuin, ei niin kuin millään muotoa ole niin kuin semmoinen kuluttajavakoite, että nehän sitten niin kuin niitä kuluttaja-iPadeja kai ne tuli niin kuin uusi mini, mikä sitten päivitti jonnekin toi iPad miniin päivitty, niin se on nyt vastaan niin kuin tuota iPad Airin tekniikkaa, että ja iPad Air 2 tekniikka ja iPad Air 2 ei liikkunut yhtään mihinkään, että ja alapäästä taas hävitä joku laite, mutta siis no toi on semmoinen, että no se nyt se on heidän asiassa, ei meitä kiinnosta, mutta se tietysti on siinä, että kun jos puhutaan vaikka että graafisen alan niin ammattilaisille, jos sitä tarjoaa, niin kuinka iso juttu siellä on se verrattuna esimerkiksi Surfacein, että siinä ei ole tota, tiedostojen hallintaa? En mä usko, että sillä on mitään merkitystä, koska ei niin kuin, no en tiedä, en nyt osaa sanoa nyt kaikista, mutta jos ajatellaan se, että jos sä niin kuin oot semmoinen Adobe-työläinen, vaikka siis, niin kuin, että siis käytät sitä, niin tavallaan siis sähän tunket ne tiedostot sinne. No jos katsoisin tällä hetkellä, mitä on jotakin tuttuja, mitkä niin kuin tekee silleen, käyttää niin kuin iPadia ja tietokonetta ja sitten Adobe Creative Suitea, niin tavallaan sehän menee silleen, että siis ne se on se softatilaus on niin kuin se siltä pilvestä, se Creative Cloud, mikä se on siis niin kuin semmoinen kuukausi. Ja periaatteessa jotakin duunailee, niin se tiedosto menee sinne ja saattaa olla, että joku yksittäinen juttu on helpompi tehdä siinä padillä, näin. Niin sitten tavallaan se sama tiedosto niin aukaisee sitten siinä padillä, näin, pistää sen pois ja sitten jatkaa koneella. Eli tavallaan se, että se, mihin suuntaan se on niin kuin menossa niin kuin aika huimasti, niin se, että niin kuin tulee näitä, että samaan tiedoston hinkkaamiseen käytetään niin kuin eri laitteita, se mikä niin kuin toimii nopeammin. Ja sitten siinä, mikä on niin kuin näkynyt myös sitä niin kuin Adoben tässä, en tiedä yhtään, niin kuin, onko niillä Androidille miten, mutta tietenkin tässä iOS-softatarjonnassa, niin se, että niin kuin saattaa olla semmoinen, mikä enemmän, ennen sisältyi johonkin tiettyyn niin kuin työkonesoftaan, siis niin kuin pöytäkonesoftaan niin kuin sisälle, niin se on niin kuin eritytty kokonaan omaksi ohjelmakseen. Että tavallaan se, siinä sitten on niin kuin voitu niin kuin tehdä kokonaan erilainen käyttöliittymä ja hyödyntää sitä kosketusta. Että sinällä ei mun mielestä, niin kuin, en mä usko, että se nyt on niin kuin mitenkään erityinen ongelma. Plus sitten tietenkin, jos käyttää niin kuin tuota iCloud Drivea, niin silloinhan se tavallaan se, hän antaa sen metodin hallita niitä tiedostoja, että se niin kuin antaa sen näkymän sinne tiedostojärjestelmään siinä mielessä, niin kuin, se niin kuin, että se et niin kuin katoa niin kuin koko kovallinen sisältöä, vaan siis niitä tiettyyn softaan niin kuin sopivia faileja. Että sitä kauttaan se pelittää, mutta mä veikkaan, että enemmän, että ne, jotka niin kuin tuolla rupeaa niin kuin tekemään jotain niin hevimpää näin, niin sitten sama niin kuin taitaa AutoCADilla, tuossa näyttivät sitä, että tuossa niin kuin sen verran jerkkua on, että siinä pyörii niin kuin AutoCADin mallit pyörii aika jouhevasti, vaikka niin kuin aletaan pyöriä 10 000, mitä ne on nekaan, ne ankkuripisteet, että niin mun käsittääkseni AutoCADilla on kanssa niin kuin nimenomaan, että on se pöytäkonesofta näin, ja sitten tavallaan siihen on luotu niinku linkitykset niinku näihin iPad-versioihin, että sitten jengi pystyy niinku keskustelemaan niistä. Että tämä on ihan mielenkiintoinen suunta ylipäätään, että, niinku, että mitä kaikkea muutakin tulee, niinku periaatteessa voi tulla sitten. Niinku. Nyt ajattelen vaikka toi niinku Microsoftilla oli tämä nyt keväällä tämä avaus, tämä, mikä se on, HoloLens. Niin sehän niin kuin edustaa vähän niin kuin semmoista haavetta samanlaista suunnasta, että okei, että periaatteessa tyypit tekee, niin kuin, että workflow on nyt, että ne tehdään niin pöytäkoneella jotakin raskasta suunnittelua, ja sitten välillä vetäistään se kypärä päähän, ja katsotaan sitten niin kuin se niin kuin augmented realityna semmoisena 3D-mallina, sitten katastellaan näin, ja sitten merkataan muutokset, ja mennään sitten hinkkaamaan ne loppuun siinä, sillä pöytäkoneella, että se niin kuin sitä samaa idistä siinä. Semmoinen, mikä kai tuossa niin oli, että toi ihan 4K-videota kyllä pystyi toi editoimaan, mutta sitten tuossa kohta tuossa tulee se iPhoneista, niin tuossa ei sitä uutta sitä painetunnistavaa näyttöä ei tullut, eikä kamerat ei kuvaa 4K, että se kai tuossa niin kuin silleen jännään suuntaan menee, että tuota, etenkin toi 3D Touch, mutta palataanpa siihen kohta. Apple TV hän nyt teki siis periaatteessa vanha design, mutta vähän eri kokoinen. Tai siis niin kuin uusi se, mikä se on se laite ja uusi kaukosäädin ja lalalala. Tai siis jotain niin kuin ehkä joitakin kiinnostaa, niin se, että se optinen äänilähtö sieltä hävisi. Mutta sitten kaukosäädin ja muut menee Bluetooth 4 kautta ja se nyt alkaa tukemaan noita peliohjaimia, koska tuota, se mikä sinne tulee, niin on tuota, toi kokonaan uusi käyttis alle ja siihen pystyy vähän niin kuin pystyy kehittämään niin kuin iPhoneille ja iOSille ja lalala, niin softaa, niin pystyy nyt Apple TVlle ruveta kehittämään softaa. Ja sehän nyt on ihan niin kuin mielenkiintoinen se, että koska tähän mennessään siellä on ollut niin kuin semmoinen kaikki, mitä Apple TVssä on ollut, niin nehän on semmoisia web-wrappereita, eli tavallaan se on enemmän niin kuin verkkosivu, mitä siellä on niin kuin pyöritetty. Että nyt ne jotain tuossa demoili jotain, niin kuin, miten niin kuin urheilusoftissa pystyy, niin kuin mitä se tuo sitten tavallaan, että kun se on niin kuin oikeasti sovellus, että sä voit vaikka katsoa kahta niin kuin baseball-ottelua, niin kuin se MLB, mikä se on se Jenkkien? Major League Baseball. Joo, niin tavallaan niillähän on aika kovaa se, tuota, se ne on kovia tekijöitä tässä nyt striimauksessa. Ja tuota, ne, esimerkiksi mitä ne tuohon tuottaa, niin se, että okei, että niin kun tulee useampia matseja vaikka samana iltana, niin sä pystyt niin kun katsoa niitä rinnakkain siinä ja vaihtelee sitten niin kun sitä fokusta sen mukaan, että mikä sua kiinnostaa. Ja sä voit samalla vetää niin kun sun livenä niin kun statistiikkaa ja muuta. Että samantyyppistä, mitä vähän ehkä on ollut, niin kuin, tuota, en tiedä, onko ollut jossain niin kuin näillä niin kuin mobiililaitteissakin, mutta sitten tavallaan, kun se käyttökonteksti on selvästi siinä, että istut sohvalla ja katsot näin, niin ihan jännä nähdä, mitä tulee. Mutta tuota, toi sinällään se, mitä tästä nyt ehkä monet ootti, että tässä ne olisi saanut aikaa jotain niin kuin niin kuin näyttävämpiä niin kuin diilejä näiden sisällöntuottajien kanssa, niin sitä nyt ei tässä näkynyt, mutta tuota, toi mä en tiedä, miten niillä on, onko jotain, mä en ole kauheasti muihin tutustunut, mutta joissainkin näissä niin kuin striimauksissa bokseissa niin on se, että sä pystyt hakemaan monesta palvelusta. Esimerkiksi boksissa oli se, että pystyt hakemaan, että kaikissa, missä sulla oli tili siinä Netflixissä ja mitä muuta se nyt olikaan päällä näin, niin sä pystyt samalla haulla hakemaan. Niin tavallaan sitä tähän näin. Ja sitten tossa, niin, Roukulla oli niitä, mutta niitä ei tule koskaan Suomeen tulla. Joo, ja sitten tähän on myös napattu se, mikä niin kuin tuossa Amazonin, mistä Amazonin nämä jutut on saanut kehuja sitä, että katsoit jotain leffaa näin, niin sitten pystyt niin kuin vetämään pikkusen metadataa näkymiin siitä samalla, kun katsot. Mutta sitten tuossa pystyy myös pyörittämään ilmeisesti jotain tämmöisiä niin kuin sovelluksia siinä vähän samaan aikaan niin kuin katsoa vilkaisen säätä ja muuta näin. Mutta toi toteutustapa, niin mä ihan mielenkiintoinen nähdä, että miten toi vertautuu niin kuin tohon, näihin niin kuin älytelkkareihin, mitä nyt on. Että se ehkä se suurin ero on, että tässä taitaa olla se A8-prossu vai mikähän se on, että tuota, et siis tämä niinku vastaa silleen laitteena niin jotain niinku pari vuoden vanhaa vai vuoden vanhaa, niin tota, tai ne on yhtään prosusta en ole varma, mutta siis niinku, että koska jossain ne sanoo, että siinä oli konsolitason joku suorituskyky. Ei tässä näin, ei sitä sano. No ihan semmoinen. Mutta siis joka tapauksessa, että, niinku, että jos ajattelet, että miten niinku vikkelää niinku toimii niinku vaikka joku niin kuin iOS-laite, niin tavallaan käytännössä tämän pitäisi toimia yhtä vikkelään. Ja sitten jos vertaa vaikka niin kuin, että näitä älytelkkareita, ja sitten vertaa, että miten niin kuin vaikka Android-tablettiin ja Android tuohon puhelimiin, jotka on niin kuin silleen tosi vikkeliä. Niin sitten tavallaan sitten ne älytelkkarit, niin just tuossa kävin kokeilemaan suunnilleen kaikkia Android-telkkareita, mitä löytyy tuolta kaupoista näin, niin tuota, se, niin kuin, että se, niin kuin se televisioiden se suorituskyky on aika olematon. Joo, niin, se on hassua, miksi ne tekee, niin ilmeisesti ne yrittää vaan saada hinnan mahdollisimman alas, mutta... Joo, se, mä luulen, että se, että siellä on, niin kuin, niissä ei ole kauhean kovat ne katteet muutenkaan, plus sitten niin kuin, se jakelu ja kaikki muu, että se näin, niin tuota, siellä ei... Ja siinä on sitten se, että, niin kuin, sä ajattelet, niin kuin, että se Android taipuisi kyllä siihen tosi hyvinkin. Mm. Mutta sitten tavallaan se, että ei niin kuin, telkkarivalmistajat, on, niin kuin, niillä on se, että ne ottaa niin kuin, telkkari ja sitten ne rupeaa rakentamaan siihen... niin kuin se on niin kuin, että niin kuin starttaa siihen televisioon, ja sitten sun pitää erikseen mennä sinne älypuolelle jonnekin. Ja tavallaan se on niin kuin, semmoinen vähän niin kuin lisärakennettu ominaisuus. Ja se, mikä näissä niin kuin ylipäätään näissä, niin kuin, näissä monissa bokseissa on niin kuin näissä niin kuin muissakin kuin näissä Appleissa, niin se on niin kuin hyvä puoli, että okei, että A, se, niin kuin, että se on niin kuin se tietokone, ja se niin kuin lähtee niin kuin siihen rakennettu. Mutta tämä on niin kuin periaatteessa nyt... niin kuin, mä en ole hirveästi niitä Android TV-bokseja nähnyt. Silloin oli ne Google TV, mutta ne oli tavallaan semmoinen vähän niin kuin oman aikansa. Se floppasi aika pahasti. Joo, ja se mun mielestä siinä niin, niillä kai oli vähän se, että se olisi niin kuin semmoinen tämmöinen tietokonemaisempi, mutta sitten se yritettiin tehdä kanssa aika kevyenä ilmeisesti. Että tuota, sinällä olisi niin kuin älyttömän kova, jos niin kuin Google tekee. Eihän ne ole tehnyt mitään semmoista niin kuin... niin kuin omaa semmoista Android-boksia, että joka pyörittää sitä softaa, mutta mä en tiedä, kun siinä Android... On kyllä. On? Siis, tai siis niitä Android TV-bokseja kyllä on. Joo. Mutta mä en ole kuullut niistä ihan hirveästi. Joo, että tota, mut se, että niin kun, jos ottaa niin kun referenssiksi, että niin kun, okay, miten niin kun pelittää niin kun vaikka niin kuin muutamankin vuoden vanhat niin kuin iOS-laitteet, niin jos tuo niin kuin yhtä vikkelään pyörittää softaa, niin silleen voisi kuvitella, että ihan kehittäjäkin innostaa. Tuossa niin kuin ne demoskin jotain niin kuin tyyliä, ihan niin kuin pelejä ja muita, niin näytti ihan okolta. Ja sitten, tuota, sitten oli semmoista myös niin kuin muuta sovellusta tyyliin, semmoista jotain, että pystyt shoppailemaan siinä ja käyttämään, niin niin se, että jos niinku se sujuvuus on samaa luokkaa kuin näissä mobiilisoftissa, niin sinällään niinku, olen hieman vähän vielä skeptinen, kun en niinku näe, mutta niinku, että, niinku sinällään toiveikas, että tavallaan toi voisi pistää semmoista niinku rimaa, että mikä on niinku semmoinen äly-TV-sovelluksen se niinku tavoitetila, niin olisi ihan mielenkiintoista nähdä, että sitten jos alkaisi tulla sitten niin kuin TV-valmistajiltakin sitten ihan niin kuin ruudullisia laitteita, missä niin kuin panostettaisiin siihen, että vähän niin kuin vikkelämmin toimisi. Ja mä veikkaan, että silloin sitten tavallaan saattaisi niin kuin tulla, että jos tuohon rupeaa jengi tekemään niin kuin softaa niin kuin enemmän tosissaan, niin sitten se Android TV, ei siinä nyt vuodessa ei ole tullut paljon mitään vielä oikein sovelluksia. Niin sitten jos niin kuin tuohon niin kuin rupeaa isot firmat tekemään, niin sitten se alkaa niitä valua sitten niin kuin muillekin laitteille, että sinällä ihan... Niin siis meillähän on tietysti vähän hankala paikka ruveta edes arvioimaan Android TV:tä tai edes Apple TV:täkin tietyssä mielessä, koska ne palvelut ja ne softat on niin jenkkifokusoituneita. Joo, mutta en, kun se, mä en, tässä nyt on viime syksystä asti niin miettinyt ihan tosiaan, että mä voisin ostaa sen... niin Android-television, mutta niin kuin, tosi vähän löytyy mitään tietoa niin edes jenkkilähteistä sille, että okei, että onko siihen tullut näitä. Paljon on siis semmoista, että joo, tulossa on, mutta siis semmoista, niin kuin, mitä niin kuin tässä niin demottiin edes niin ruudulla näitä softia, niin siis niin kuin, ei niin kuin näin montaa niin kuin, näin niin kuin mielenkiintoista ei ole vielä tullut. Mutta siis, niin kuin... täytyy sanoa, että mä en ole myöskään seurannut, koska mulla ei ole telkkaria eikä mulla ole mitään kiinnostusta. Joo. Tai mulla on telkkari, se on tietokoneen näyttönä ja tietokoneella voi katsoa ihan mitä vaan, milloin vaan. Joo. Se on tosi näppärä. Että niin kuin, mä en tiedä, tulikohan nyt Arena taisi julkistaa sen oman Android-versionsa. Mutta niin kuin, sitten ilmeisesti tässä nämä SDK:t on niin kuin, silleen niin kuin rinnasteisimpia niin kuin tuohon niin kuin iOS näihin, että käytännössä niin tähän varmaan nähdään niin sitten niin kuin jos ne vaan jaksaa panostaa, niin esim. Yle ja Maikkari Nelonen, niin voisi kuvitella, että niiden niin kuin sovelluksista tulee versiot aika nopeastikin. Plexi ilmoitti jo, että ne on, niiltä on tulossa tuohon noin semmoinen softa, millä pystyy sitten, niin kuin, että sulla on Plex-serveri, niin pystyy pyörittämään, että sinällään niin kuin tämmöisiä niin kuin ihan suosittuja juttuja. No, mutta no, pelejä ja muita. Siis toi on vähän niin kuin se, että... Musta pelit on virhe. En mä tiedä virhe, mutta se, että jos on nostettu keynoteissa, niin okei, voi niitä pelejä olla, mutta se, että se on niin tukossa se, että mä en usko, että ketään kiinnostaa ostaa Apple TV sen takia, että silloin voi pelata jotain ankeata peliä. Niin, en mä usko, että se välttämättä mikään niin kuin hirveän iso niin kuin lähtökohtaisesti on, mutta jos niin kuin ajattelee sitä, että niin kuin monet pelit, mitkä niin kuin on, mitkä pyörii jossain tuossa niin kuin ihan padilla vaikka tai puhelimessa, niin ne on tuohon aika ilmeisesti suoraan portattavissa ja sitten se ohjaaminen voi käyttää sitä joko sitä, siinä oli niin kuin kiihtyvyysanturit siinä, gyroskoopit siinä kaukosäätimessä. Joo. Erkalta pistettiin äänihanat kiinni oikein tehokkaasti. Katsotaan mitä. Joo, Erkka tipahti. Sitä on sattunut tässä. Erkalla on ilmeisesti vieläkin vähän VLAN-ongelmia, joten odotellaan vaan sitä, että se saa takaisin yhteyden. Siis mä oon tosiaan, täytyy sanoa, että mä seurasin kauhean huonosti näitä, että mä oon itsekin kuunnellut ihan mielenkiinnolla, että mitä se on. Sanoin ehkä vähän, sanoin hetken vauhdissa turhan jyrkästi, että pelit on virhe. Se on vaan jotenkin, ja sitten jos niinku puhutaan mobiilipeleistä ja mobiilipelejä telkkariin jollain kaukosäätimellä, joka nyt samalla sattuu olemaan myöskin jonkinlainen pelikontrolleri, niin se ei musta kuulosta kauhean hyvältä, koska siis mobiilipelikenttä on täynnä suoraan sanoen paskaa. Ja ne, jotka tarttuu tohon kaikkein hanakoimmin kiinni, on sellaiset, jotka tekee halpaa paskaa, jota ne haluaa myydä nopeasti. Ja ne tarttuu justiinsa siihen, että hei, nyt on uusi juttu. Joten luultavasti ne ensimmäiset pelit, mitä sinne tulee, paitsi tietysti ne, jotka tekee niitä diilillä Applen kanssa, niin ne tulee olemaan hirvittävää kuraa. Ja se niin kuin, okei, voihan se ominaisuus siellä olla, mutta musta se on vähän niin kuin haaskattuja resursseja ja muuta. Siis voihan se siinä olla. Ja en mä nyt tiedä, onko se haaskannut niin paljon kehitysresursseja, että onko sillä loppujen lopuksi mitään väliä, mutta musta se on vähän outoa, että pelejä tungetaan joka paikkaan. Sanon tämän sillä varauksella, että itsekin pelaan monelle puheenkulman vakikuuntelijoille hyvinkin tuttua peliä, eli Bejeweled. No vakikatsojille, koska kuuntelijat ei tietysti näe tätä, mutta joo. Mä oon itse asiassa miettinyt, että pitäisikö, se oli suuri suksee silloin, kun mä pelasin Euro Truck Simulatoria samalla. Mä mietin, että pitäisikö lentää simulaattorilla samalla, mutta se olisi huono idea. Onko meillä Erkka takaisin? Jotain meille tuli takaisin, mutta Erkka on ainakin vielä mykkänä. Katsotaan, mitä tapahtuu ja kuuluu, jos kuuluu mitään. Mä muuten viimeksi, kun mä pelasin Bejeweled 3 tämän aikana, niin mä tein ennätyksen tässä Lightning-moodissa. Ja se on tuo 1 200 000 pistettä. Joo, tuo Erkka hävisi saman tien. Mä oon vähän miettinyt, että kun mua ehkä vähän harmittaa, tai ei harmita, mutta siis kävi ilmi, että kun tuli tämä huoneistonetti tähän, niin Niin tota, mä en siis puhu uutisista nyt, koska meillä on toi kesken. Mä puhun muuta energiaa, teknologiaa, pohdintaa. Niin kun tuli tää huoneistonetti, niin siihen diiliin, kun mä otin sen, nostin sen nopeuden, niin diiliin kuuluu myöskin, että sais SIM-kortin mobiilinetillä 4G:n rajattoman samaan pakettiin. Mä oon miettinyt, että sinänsä joku, voisin olla hauska joku halpa 4G-tabletti, johon voisi tönästä SIM-kortin. Ja sitten olisi joku, mutta sitten taas, joo, kannattaako mun nyt sellaiseen käyttää rahaa, koska mulla on kotona VLAN ja sitten taas kun mä oon liikkeellä, niin mä voin koska tahansa jakaa mun kännykällä 4G:tä. Onko meillä Erkka takaisin? Joo, Chrome hyvä. Kaatui. Mikä kaatui? Chrome. Aha, okei. Mutta joo, jatka. Mä puhuin siitä, että miksi mun mielestä pelit on tavallaan vähän niin kuin haaskattua aikaa tässä, mutta tota, joo. Niin kuin tuotteessa, ei ohjelmassa. Mutta tota, no mä luulen tavallaan siis se, että se ei ole niin kuin ehkä sinälläänkään, niin kuin, mä en tiedä, se ei ole niinkään niin kuin samalla tavalla, jos vertaa konsoleihin. Niin tavallaan pelit ei ole niinkään Applen fokus, vaan sitten se on niin kuin, että okei, tässä niin kuin tehkää softaa ja sitten jengihän tekee pelejä näin. Että niin kuin, en mä, jotenkin vaikea kuvitella, että olisi mikään niin kuin erityinen hitti, mutta siellä kun tuossa vaan kattelin, tota näin, niin todennäköisesti toi on niin kuin varmaan ehkä eka konsolityyppi, niin kuin millä ehkä niin kuin oma muksu tulee pelaamaan. Että. Mutta on kyllä jännä, että on niin kuin jotakin tämmöistä niin kuin shoppailusoftaa ja muuta, että niin, kuin, niin jotenkin ulkona omasta tuota, niin kuin oman kuluttajuuden piiristä, että en osaa niin kuin kommentoida yhtään, että onko toi hieno vai ei. Sitten samoin, niin kuin, no ton mä nyt ymmärrän ton niin kuin sporttisoftien niin kuin ton idean, mutta tuota, niin kuin, kun on katsonut vaan, että esimerkiksi kaverit, jotka katsoo jotain formulaa tai muuta, niin kuin, joltakin tilatuista palveluista niin kuin tietokoneella näin, niin siis se, että jos sä niin kuin fanitat oikeasti jotain, niin se, että sä saat niin kuin kaivettua siinä samassa yhteydessä sitä dataa lisää, niin se on selvästi lisäarvo. Sitten täytyy sanoa, että kun no, itse seuraan formuloita, niin kyllä Wikipedia on aika ahkerassa käytössä usein samaan joo, aikaan. Joo. Toi kaukosäädin no, kun siis mä vihaan kaikkia, mitä ainakin kaupassa kokeillut näitä puheohjattavia juttuja, mutta no, saa nähdä ihan, onko toikin ihan paska, mutta siis toisin. Mutta tuossa toi sinällä ihan niin kuin fiksu, että tuossa niin kuin on se semmoinen niin kuin hipaisupinta, millä sitä ohjataan, eikä ole mikään semmoinen, että heilutetaan niin kuin kursoria jossain ruudulla, että oletko niitä televisioita kokeillut? En mä ole kokeillut mitään televisioita niin kuin 10 vuoteen. Kannattaa mennä jonnekin oikeasti käydä kokeilemaan käyttöliittymiä näin, siis se niin kuin, sillä hyviä on todella vähän ja sitten niin kuin huonoimmat on niin kuin ihan sille, että näkee, että niin kuin, okei, tämä on niin kuin 20 vuotta vanha idea tämä. Ja siihen on vaan päälle liimattu tämmöinen, joka toimii ihan täysin eri tavalla. Ja, että ne on tuota, no. Tuo sanoo, että mä en tiedä, osaisinko mä edes sanoa niistä mitään, koska mä oon jotenkin, televisio on, siis ehkä tällaisesta kodin elektroniikasta, se on mulle vierain ja epäkiinnostavin joo. sektori, joo, mitä on. Joo, mutta tavallaan nimenomaan nämä älytelkkarit. Että joo, se, siis kyllä mä ymmärrän, mutta siis niin. Se, niin kuin, vois kyllä joskus ihan ottaa asiakseen, kyllä oot oikeassa. Joo, että koska kuitenkin sä niin kuin, oot niin kuin nähnyt elämässä aikana niin kuin monenlaista käyttöliittymää ja ohjausmetodia, niin sitten se, että niin kuin käy katsoa, että okei, että niin kuin, minkälainen se sotku niissä yleensä se on. Että, tuota. Joskin yksi muuten, nyt kun mietin, niin mikä vaikuttaa siihen, on se, että mä en ainakaan Helsingissä tiedä yhtään paikkaa, missä niistä pääsisi niin kuin kokeilemaan niitä käyttöliittymiä, että verkikselläkin kun on niitä televisiodemoja, niin ne vaan pyörittää jotain demovideota siinä näyttämässä. Joo, jos siinä on kaukosäädin, niin sitä voi lähteä ronkimaan. Joo, kun siinä on just se, että niin se ei ole kaukosäädintä. Joo. Kampissa on muistaakseni ainakin joku puulaki ja Stokkalla tietenkin on ainakin yhtä aikaa. Mä en tiedä sitten minkälainen se on nykyään, kun se on se ekspertti näin. Siis yhdessä vaiheessa niin Stockmannihan oli niin kuin Suomen paras paikka niin kuin käydä katsomaan semmoista uutta ja niin kuin mielenkiintoista tekniikkaa niin kuin nypläämässä, mutta en tiedä yhtään tämän päivän meiningistä. Tässä nyt, kun tästä tulee näihin, tulee aikaisemminhan ne ei ole millään tavalla kertonut, että paljonko niin kuin esimerkiksi näissä Apple TV:ssä tai paljon näissä tikuissa niin kuin on tuota kapasiteettia, että nyt niin kuin 32 ja 64 on noin koko luokat. 150 199 taloissa ja se 69 se vanha pelkkä striimausboksi jää niin kuin edelleen myyntiin. Että se, mikä itse tässä nyt niin kuin ihan kiinnostaa, että miten niin kuin toi AirPlay, niin siitä se ei puhunut mitään, mutta ilmeisesti iOS sen seuraavassa päivityksessä niin niitä protokollia löydään niin kuin ilmeisesti aika rankallakin kädellä uusiksi, että joissakin sovelluksissa, jotka hyödyntää, niin joutuu tekemään näin, mutta silleen kaikki, jotka niin AirPlayta paljon käyttää niin, ja tykkäilee, niin, tai ei tykkäile, niin ovat varmaan huomanneet, että se niin kuin, silloin kun se toimii, niin se on tosi jees, mutta sitten niin ajoittain se ei, niin kuin, että niin kuin, laittaisitko AirPlaylle jonkun pyörimään ruutuun niin kuin, ja se pyörisi, että niin kuin, jätät siihen ja luotat siihen, että pyörii 2 päivää näin, niin aika vähän käsiä nousee ylös, että niin kuin ylipäätään olisi langattu missä näin, että ilmeisesti en tiedä sitä kai ne vakautta kai ne yrittänyt vähän parantaa, mutta se developer beta tuosta TV-osan tuosta niin on annettu pihalle, että en ole vielä ainakaan löytänyt kauheasti vertailu, että kukaan kirjoittaa sitten, mitä sillä käytännössä voi tehdä, mutta katsotaan, lokakuussa tulee, että silleen ei voi sanoa, että millään tavalla niin kuin kauhean yllätyksiä olisi tämä sisältänyt, mutta niin kuin ehkä itselleni se, että niin kuin nyt näki, että mihin suuntaan ne niin kuin työntämässä, niin mä nyt on oikeastaan aika vakuuttunut, että jossain vaiheessa ne tekee niin kuin ihan ruudullisen television, koska nyt tavallaan ton käyttökokemuksen niin kuin se ensimmäinen on se, että sun pitää laittaa televisio päälle ja pistää siitä. Toki niin kuin monet telkkarit nyt osaa käynnistyä itsekin, kun näin, mutta niin kuin se, että kun katsoo, että mihin suuntaan toi menee, näin, niin se, jos ne itse voisi tehdä semmoisen ison ruudun, joka on niin kuin tämmöinen niin kuin puhelimet ja tabletit on, että se herää silloin, kun sille joku tulee asiaa näin, niin kuin aika todennäköisenä pidän sitä kyllä nyt, että jossain vaiheessa tulisi ihan, mutta ehkä liian iso arpa raaputettavaksi ilman tämmöisiä välivaiheita. iPhone, siinä ehkä mielenkiintoisin uusi ominaisuus. Se ulkonäkökaipuus on samana, mutta sitten niin kuin se alumiini, tai ne rungot ja muut niin kuin lasit kaikki on ilmeisesti uusittu vähän samaa tekniikkaa kuin näissä kelloissa on, mutta tämän kellossahan nähtiin se force touch, eli niin kuin, jos painaa vähän lujempaa, niin tapahtuu eri asioita, ja sitten samahan ne on nyt käyttänyt noissa trackpadeissa. Ja niin kun, siitä on aika paljon ollut vähän kysymysmerkkejä, että okei, mitä se tarkoittaa puhelimessa, niin siinä ne sanoo sitä 3D-touchiksi, eli käytännössä sä voit niin kun, tämä niin kun tavallinen kosketus, sitten pikkusen lujempaa ja vielä vähän lujempaa. Ja toi oli yllättävän nokkela, koska se, niin kun se selkein, niin kun se, tai yksi sellainen, niin kun, mitä se tuo mukanaan esimerkiksi, niin se, että niin kuin softakehittäjät voi niin kuin omiin sovelluksiinsa laittaa niin kuin tämmöisiä pikatoimintoja, joihin pääsee käsiksi niin kuin suoraan siitä kotinäytöltä niin kuin ikonista tyyliin, että jos on niin kuin vaikka 4 yleisin käytetyn toimintoon, niin jos sä normaalisti vaan tappaisit sitä ikonia, sitten aukeaa softa, ja sitten sieltä lähetettiin sitä, että okei, se nappi, mitä minä halusin painaa. Niin tavallaan tossa, että jos sä painat vähän lujempaa, niin se aukaisee sen pikavalikon suoraan siihen. Täytyy sanoa, että se kuulostaa kyllä tosi, tosi hyvältä ja hienolta, koska siis yksi, mikä mulla on, jos mä käytän mitään iOS-laitetta, kun on tottunut Androidiin, niin on se, että ne käyttöliittymät ja se, kun niin se ei ole nappeja, niin se ei ole sellaista, niin kuin, no, pääasiassa siinä ei ole nappeja eikä valikkoja, niin sitten on aina silleen, että tuntuu, että niin kuin olisi toinen käsi selän takana, että miten mä nyt teen tämän, täytyy aina metsästää, niin. No, löytyisikö tämä tuolta, löytyisikö ihan tämä täältä, niin se, että saa tuolla tavalla justiinsa vaikka alavalikoita ja muita, niin varmaan ainakin, niin kun, no en mä silti aio ostaa iPhonea, mutta siis, joo. Mutta kuitenkin voi helpottaa jotain näitä tuskia. Joo, ja tavallaan se niin kuin, mikä niin kuin Androidissa on ihan mielenkiintoinen just, onko ne edelleen se menuvalikkonappi aina erillinen on? Joo, se riippuu vähän, Googlehan on yrittänyt vähän yhtenäistä sitä, että miten sitä menunappia käytetään, ja fyysisiä nappejahan niistä tahtoo tippuilla koko ajan pois, mutta kyllä se edelleen on siinä, ja kyllä se on niin kuin usein, tulee silleen, että hei, jos mä en löydä tätä välittömästi, niin painan menunappia, niin eiköhän se sieltä löydy. Joo, ja siis niin kuin, tavallaan se on niin kuin, semmoinen niin kuin kaunis ajatus siinä oli, että tavallaan että jonnekin niin kuin, näin, niin sitten, se tavallaan se vaatii sitten niin kuin se erillisen namiskukkelin siihen, että tavallaan tässä niin just sitten niin kuin se, että tai etenkään menu, mutta siis jotain niin kuin, että no kaikki toiminnot löytyy muualtakin, mutta sitten se, että niin kuin semmoinen niin kuin pikavalinta jonnekin. Niin toi niin kuin mielekkyys niin kuin oikeastaan niin kuin johtuu siitä, että niin kuin, onko siinä sovelluksissa niin kuin semmoisia toimintoja, mitkä niin kuin, menee luontevasti tuonne, ja sitten B, että muistaako jengi käyttää niitä. niin kuin sitten toinen, mikä niin kuin, semmoinen, mikä mä en itse tykkää koskaan semmoisesta, niin kuin, että jos on niin kuin listamaisesti kamaa, niin kuin esimerkiksi sähköposteja, niin mä en tykkää siitä, että pitää avata ja mennä takaisin. Semmoista niin kuin tosi vastenmielistä. Että mä haluan vaan niin kuin silleen, niin kuin, musta se, että jos mä avaan niin sähköpostiviestin näin, niin sitten, niin se tuntuu jotenkin vähän liian suurpiirteellä. Mä yleensä vaan halusin vaan vilkasta. Sen takia mä tykkään esimerkiksi aina, kun mitä isomman niin esikatselun siitä saa aikaiseksi. Ja tuohon, mihin ne tuota 3D-touchia käyttää sitten tuossa niin esimerkiksi, jos sulla on vaikka sähköpostilistoja, niin se, että, okay, että jos sä vaan täppäisit, niin se aukaisee sen. Mutta jos sä niin painat sitä pikkusen lujempaa, niin se näyttää niin sen sähköpostiviestin niin avaa, mutta jos sä päästät irti, niin se niinku heittää sen taas piiloon. Eli semmoinen niinku, vähän niin kuin Mäkillä on tämä niinku quick look, että niinku lyö spacea ja se aukaisee sen niinku siihen näkyville, mutta ei niinku koko softaa ja kaikkea. Ja sitten tuossa näistä, jos painat vielä lujempaa näin, niin sitten se avaa sen, niinku, että sä voit vähän niinku esikatsella tai silleen niinku vilkuilla sinne sisälle ja sitten ahaa, joo, tämä olikin se, mitä mä haluaisin, ja sitten painaa vähän lujempaa, niin sitten pääsee loppuun asti. Ja toi niin kun voisin kuvitella, että toi niin kun, siinä välttämättä sitä, niin kun sitä, niin kun sitä selaamisen tehokkuutta lisää, mutta siis se niin kun, nimenomaan niin kun sitä, niin kun, sitä tunnetta siitä, että tämä menee jotenkin ehkä vähän jouhevammin, niin voisi lisätä. Toi sama niin kun ylipäätään, että niin kun, miten sitten nyt tällä hetkellä niin Mäkillä ja muualla käytetään niin se, että, niin kuin, että pääsee niin kuin muokkaamaan jotain nopeammin. Ja sitten tuossahan tuli sen kameraan tuli joku semmoinen, ootko nähnyt sitä live photos? En. Semmoinen, se on vähän vaikea sanoa vielä, että onko se niin kuin gimmick vai ei, mutta siis semmoinen, että Nikonin joku kamera teki tätä samaa. Joku pokkari, joku olisi ollut N1, tai en ole ihan varma näin, mutta siis se oli silloin musta kanssa ihan kiehtovaa, siis tavallaan, että sä niin kun otat kuvan, niin se tallentaa niin kun sen vähän sitä ennen ja vähän jälkeen. Ja sitten tuota, jos on niinku force touchat sitä, mitä vittu 3D-touchat, mikä se nyt onkaan nyt se vermi siihen, niin, niin tavallaan sitten se näyttää sen. Ja toi on niinku semmoinen, onko toi niinku tämmöinen opt-in juttu. Ja se ei ole niinku video, vaan se on niinku, ilmeisesti se on niinku vähän motion JPEG-tyyppinen, eli vähän niinku animoitu gifi, mutta siis ilman niinku gifin niinku näitä graafisia rajoitteita. Ja sitten se tallentaa myös ääniraidan niinku erikseen, eli se ei ole niinku sille videoja. Ja noi on niinku semmoisia, että jos joskus ikinä päässyt niinku tavallaan tuommoista niinku tota yhdistelmää niinku niinku näkemään, siis semmoinen, että onhan semmoisia niinku multimediateoksia, missä on niinku stillikuvia, ja sitten tavallaan sitä kuvaa klikkaa näin, niin se antaa semmoisen niinku lyhyen semmoisen elävöittäisen kuvan niinku hetkeksi. Niin ne on yllättävän miellyttäviä, ja se mitä se Nikonin systeemissäkin oli, näki, niin tota, että siinä on sitten vähän sitä potentiaalia, mutta se mikä siinä niinku aina hankalin osuus on se, että niinku miten ne, mihin ne jemmataan. Että sitten tavallaan tässä näin, että jos on niinku, jos on kaikki kuvat elää tuossa niinku Apple-maailmassa näin, niin sitten se, etenkin se, että miten se iPhoto Library nyt on luotu näitä ja iCloudin kautta synkkaus, niin se, että siis se niinku se alusta, jolla se otetaan, niin on se alusta, jolla sitä katsotaan ja se niinku elää laitteesta toiseen, niin silloin tavallaan että se, toi niin kuin, että se ei rikkonut, mutta auto-armiossa niin pistät auto-armiossa ja pistät niin tuommoisia kuvia ja sitten yrität jossakin jonnekin PClle niitä tunkeen, niin sitten voi tulla vähän niin kuin näin. Mutta toi on vähän semmoinen, että siis että näihin valokuviin liittyen on tosi vaikea sanoa, että mikä on niin oikeasti semmoinen fiksu. Että toi tuntuu helposti semmoinen vähän höpöltä, mutta sitten tavallaan se, että jos sä satut niin ottaa tuommoisen kuvan ja se, niin se hetki on sulle itselle tärkeä, näin, tai niin kuin tuota, toi, no esimerkiksi itse joskus niin kuin selailu kuvia niin kuin sille vaan niin kuin jostain tuota, niin kuin edesmenneistä omaisista näin, ja sitten tuota, siellä yhtäkkiä on tullut kuva-album, niin kuin tuolla koneella kuva-album, missä vastaankin sitten video näin, missä niin kuin sitten niin kuin yhtäkkiä se niin kuin kuuleekin sen ääneen ja muuta näin, niin sitten niin kuin useammin kuin kerran on niin kuin pärähtänyt kyllä niin kuin itkemään, että tuota, toi on niin kuin jälleen semmoinen, että jos se niin kuin tapahtuu sillä niin kuin automaattisesti näin, niin sitten tavallaan se löytämisen ilo voi joskus olla ihan näin, mutta niin kuin ihan mielenkiintoinen nähdä, että tuossa on vähän samaa ehkä niin kuin semmoista niin kuin yllättävyyspotentiaalia kuin mitä näissä Googlella on näissä auto-awesomeissa, että tuota, että sä otat vaikka niin kuin paljon kuvia, niin sitten sit niin kuin animoi niitä niin kuin silleen pyytämättä ja yllätyksenä esimerkiksi gifeiksi ja tai sitten tekee niitä videokollaisia, että okei, että niin otit vaan kuvia näin, ja sitten sä menet katsoa niitä, ja silleen, niin oho, täällä onkin vähän niin kuin eloa näin, että toi. Ootko itse käyttänyt niitä auto-awesomeja niitä? Ei, mä otan niin vähän kuvia, että ei se koskaan. Olisiko se muuten, kerran se heitti, olisiko joulun aikaan, niin se heitti lumisateen johonkin mun ottamaan ulkokuvaan, ja oli silleen, että no joo. Mutta silleen mulla siinä ei ollut kauheasti yllätysarvoa, koska mä olin kuullut, että se saattaa tehdä silleen. Niin joo, ja niin kuin se enemmän niin kuin ehkä se, niin kuin, että toi on vähän niin kuin siihen jotain niin kuin ekstraa siihen, että sitten tavallaan se, että niin kuin jos, että monesti se niin kuin ottaa paljon jostain kuvia, niin se mikä mielestä sen, niin kuin niissä Google-jutuissa oli se hieno, että okei, että sulla on niin kuin hirveästi sitä matskua, niin sitten yhtäkkiä tarjoakin sulle semmoisen summauksen näin, ja sä, niin kuin sen sijaan, että sä niin kuin pläräät 200 kuvaa siitä päivästä, niin sä saatkin niin kuin semmoinen nopein niin kuin silmäyksen siihen päivään. Niin se, joo, se on, mulla tosiaan toi käyttötarkoitus ei oikein toteudu, kun mulla on puhelimessa ehkä 200 kuvaa ylipäätään, ja se on ollut mulla joo 2 vuotta. Hyvä, nykyään tuolla burst-modella, niin välillä kersasta näin, niin se, että se yksi kuva on niin 200 kuvan nippu. Tuossa se sama haptic feedback, mikä on tuossa niin kellossakin, että se semmoinen parina ohella, niin myös se, että kun se painelee vähän lujempaa, niin se antaa sitä niin semmoista napautusvastetta. Näin. Se oli yllättävän hyvä noissa läppäreissä. Kannattaa käydä kokeilemaan. Vai ootko käynyt? Tai ootko sattunut kokeilemaan? Sori, mun meni ohi. Mitä mä en ole kokeillut? Siis näitä, se minkälainen se on se tota, näissä uusissa läppäreissä se haptinen feedback. Että kun niissä ei ole enää sitä niin semmoista niin fyysistä kytkintä niin sille hiirilevylle. Että jos painat, niin en, en ole kokeillut. Näissä vanhoissa niin naksuu, koska siellä on niin ihan siis mekaniikkaa. Mm. Ja sitten niin kuin se uusissa on se, että se niin kuin tunnistaa sen paineen ja sitten se niin kuin antaa semmoisella pikkuisella moottorilla sulle semmoisen napautusvasteen. Ja piti kyllä painella aika monta kertaa, koska niin kuin, se niin kuin hämää siis, niin kuin pää sanoo, että joo, tämä levy liikkuu ja tämä niin kuin naksuu näin, mutta se on vaan niin kuin semmoinen huijauselementti. No itse asiassa sitä mä mietin tuosta 3D-touchistakin, että siinä varmaan kestää hetken aikaa opetella, että sen oikeasti niin kuin osa oppii justiinsa, varsinkin kun siinä on niin kuin 3 eri kosketusvoimakkuutta, niin se, että oppii niin oikeasti hallitsee sen. Niin. Joo, ja siinä mitkä oli hands-on kokeilijat, näin tietenkin niillä on vähän se aina hankaluus, että ne on jo ennättynyt tottua esimerkiksi siihen kelloon ja muuta, mutta siis niin kun, se, että se, niin kun, että se tuntuma on se, että kun sä laitat sen sormen tai täppäät näin, sitten kun sä rupeat painaa, niin sieltä tulee semmoinen haptinen naks, näin, aha, ja sitten kun painat lisää, niin se, niin kun, että se on niin kun porastettu silleen, että se ei ole mikään semmoinen, niin kun, yritä löytää itse se, että yhtäkkiä tapahtuu jotain, vaan sitten se naksaus tulee sieltä. Sormenjälki tunnisti muuttui nopeaksi, no se on aika nopea muutenkin. Kamera, enemmän megapikseleitä. Wow! Siinä vähän aina, tuossa niinku, että kun megapikselit kasvaa, niin se, että niinku, sitten se pikselikoko vähän pienenee, joka lisää sitä häiriötä, mutta mä yritin katsella, että onko kukaan muu, koska itsekään ei noita tee, että onko niinku Sony esimerkiksi mainostellut missään, mutta se, että kun on ne eri väriä, valon väriä nappaavat ne pikselit siellä tai mitkä ne onkaan, ne sensorit näin, niin tuossa niin kun oli semmoinen, että niiden välille oli luotu jotakin semmoisia eristeitä, mikä niin kuin näin, mutta toi on vähän se semmoinen, että niin kuin itse asiassa mä oon kuullut kyllä jo joidenkin ainakin Android-puhelimien kohdalla, että joo, on puhuttu tuosta. Että noin niin kuin semmoinen, että ei ole kuullut aikaisemmin yhtään mitään, mutta toi etukamera, joo, 5 megapikseliä. No se itse asiassa ihan fiksu, koska niin kuin itse en käytä koskaan sitä etukameraa, koska se kuva on niin epätarkka. Ja sitten mitä on niin jotain tuossa räppläily just kaupassa jotakin Androidia, missä on niin 5 megapikseliä siinä edussa näin ihan jopa oli aikakin. Täytyy sanoa, että tämä on ehkä vähän noloakin. Mun yleisin käyttö etukameralle mun puhelimessa on peili. Okei, no se on itse myös aika usein käytä. No, käytän mä kyllä sitten myös niin FaceTimeista paljon. Tuossa ilmeisesti, mä en tiedä mikä tämä on tämä LTE-teoreettinen raja, niin mikä yleensä puhelimissa, mutta näköjään niin kuin periaatteessa 4G:llä, niin tuonne 300 megaan. Megabittiin sekunnissa päänsä, jos sattuu vaan olemaan tarjolla, mutta tuon nyt on. Siis Sonera taisi joku aika sitten Hesassa testata jotain nopeampaa LTE:tä, mutta joo. Mutta voipi olla, että tuo puhelin on vanha ennen kuin noin tuonne. Sitten toi on ihan mielenkiintoinen. Tota on nähnyt jossain niin noissa muissakin laitteissa näin. Niin toi wifi-nopeus. Se bossa huitelee, eli tavallaan se gigabit ethernetia hädyllä aika kirkkaasti. Tässä on aika hilpeätä ironiaa, että sä puhut nopeammasta wifistä samaan aikaan, kun sun yhteys rupeaa pätkimään. Joo. I am pleased. Pätkiveli. Joo. On silleen vähän robottia. No, itse asiassa se minun pitkä vaiva, että on nyt antaa ihan nyt mun kaukana. Meillä oli aikaisemmin 2000 semmoinen pelätys, se, miksi mä oon pätkinyt paljon, niin oli ihan hajunnut reitin ja sama. Mutta täytyy sanoa, että susta ei oikein saa selvää, niin kokeilepa ottaa uusi yhteys. Tähän näin. Tämä mä luulen, että on niin nopea katkos, että nyt mä rupean. Tämä voi jatkaa sitä, mihin mä jäin. Niin mä oon miettinyt, että jos olisi joku niin kuin tabletti tai halpaläppäri, jossa olisi sitten myöskin se 4G-yhteys, kun nyt sitten sen saisi niin kuin ilmaiseksi SIM-kortin DNAlta. Mutta en sitten tiedä, onko siinä oikeasti mitään järkeä. Ja TV tietää kertoa, että 300 on yritysasiakkaille Soneralla Helsingissä. Ja että käytännössä kaikki lippulaivapuhelimet on sen 300. Niin meillä chatissa ihminen ties kertoa, että Helsingissä saa yritysasiakkaat Soneralta 300 LTE:t. Joo, okei. Sehän on. Ei ole silleen tänne asti vielä kauheasti vaikuttanut. Se on ihan mielenkiintoinen, että se Google teki sen oman tukiasemansa. Sen, mikä se nyt olikaan sen nimi. Semmoinen, missä oli turkaisen paljon kaikkia antenneja. Joo, se oli, siis sitä hypetettiin hirveästi ja sitä kun nämä teknologia-ihmiset sai sitä testattavaksi, niin ne kaikki totesivat, että tämä on ihan susi. Mutta ne epäilee, että siinä on nyt joku, että se, niin kun, se idea ei ole, että se on reititin oikeasti, vaan että siinä on jotain muuta. Koska siinä on niin paljon rautaa ja niin paljon tehoa ja muuta, että jos se olisi vain reititin, niin siinä ei oikeasti olisi mitään tarvetta sille kaikelle. Joo, samaan näistä. Siinä oli siis semmoinen ihan mielenkiintoinen ajatus, että niin kuin, siinä sai vähän semmoisen käsityksen, että tämä voi olla niin kuin testailu jotain muuta varten, mutta siis siinä yksi ajatus siinä oli myös se, että siinä on niitä antenneja ja ne etsii koko ajan niin kuin vapaita taajuuksia tai kanavia, siis wifi-kanavia, ja sitten se laite vaihtaa niin kuin ruuhkattomampaan, mutta siinä oli sitten semmoinen vähän ongelma, että sitten ne kaikki laitteet, jotka on kytkeytyneenä siihen, niin ne ei osaa sitä tehdä. Että siis tavallaan se, mikä oli niin kuin yksi mainostetumpia ominaisuuksia, niin ei toiminut. Mutta sinällään niin kuin sen kohdalla en nyt niin kuin hirveästi sitä lähtisi niin kuin kepillä hakkaamaan, koska niin se ei ole mikään mitään nyt merkittävä osa populaatiosta lähtee kiljujen kaupasta ostamaan. Että joo, ylipäätään, sehän on aika hintava. Joo, että ylipäätään siis niin kuin todella mielenkiintoista, että Google lähtee tolle sektorille, koska siellä... Ja näissä on vaan niin kuin se, että Apple ei puhunut tuossa niin kuin Apple TV:n kohdalla yhtään mitään, mutta siis sehän niin kuin se, nämä kotiautomaatio- ja kotiohjaukset, niin sitähän on pidetty aika niin kuin mun niin kuin softalähteiden perusteella, että okei, että toi Apple TV tulisi olemaan jonkinnäköinen semmoinen keskuspiste, ja jos katsoo tuossa näin, niin sinällähän toi aika hyvin voi, siihen suuntaan on niin kuin menossakin, mutta sitten se, että niin kuin Android Home silloin joskus toitotettiin aikoinaan, ja se sitten jäi siihen niin kuin käytännössä siihen IO-demoihin, mutta jotenkin kiehtoo se, että jos niin kuin Googlella olisi jotain niin kuin Androidin kohdalla jotain semmoista kotiautomaatio häpläkkäänä, ja sitten just tämmöiset niin kuin boksit olisi siinä. Kyllä se vahvasti siltä vaikuttaa. Ninnu muuten kehottaa Irkki-kanavalla suote katsomaan jossain vaiheessa, ettei kaikki naapurit ole samalla VLAN taajuudella. Mua. Niin. Joo, ei ole. Se hellittäisi näitä. Itse asiassa mä nyt joudun olemaan, siis, koska mulla ei tällä hetkellä, kuten sanoin äsken, niin mulla hävii. Mutta ei saa selvää. Yksi tuki ja se mä hävisin, että mä siis on nyt 4G yli siis. Ai jaa. Okei. Koska mä on taas, meillä on tämä ongelma nyt tällä hetkellä, että missä mä pystyn puhumaan näin, niin tää on niinku täällä vähän katvealueella. Just. Että nyt kun se, missä mulla viimeksi pätki, niin siellä pätki, koska tukiasema oli rikki näin, ja sitten kun mä sain sen vaihdettua, niin mä joudun vaihtamaan niin myös huonetta täällä näin, niin mä oon nyt tässä on niin tukiasema on tuossa tosi toimiva, mutta mä joudun olemaan tällä hetkellä, ainut missä mä mahun istumaan, niin on silleen, että tuossa on niin kylppäri kaikki ne folioseinä eristeineen tuossa välissä näin, niin toi Fifi-yhteys vähän pätkii sinne, että nyt on tuossa piuhan päässä, niin on tuolla puhelin 4G vetää tuolta ikkunasta pihalle, että okay. Että, mutta kyllä tässä kunhan... Kyllä se, niin kuin se, nyt se esimerkiksi toimii ihan hyvin, että siinä tuli vain joku. Joo. Joo. Mutta tota, ei tuossa hinnatkaan, jos se pysyy samana, että sitten niille jotain jenkkilään tulee jotain tuommoisia upgrade. Joo, se oli itse asiassa ihan hauska se sinne idea, että sä maksat Applelle könttäkuukausisummaa, niin sitten sä saat aina uusimman iPhonein. Joo, ja voit valita tuon operaattorin sieltä välistä vielä. Niin, et, niin nimenomaan, että se on, niin kun, se on lukitsematon, mikä on niin kun sille, musta se kuulostaa hilpeältä, ja saattaisin, jos olisin Apple-käyttäjä, niin saattaisin jopa harkita. Toisaalta sitten tulee taas sellainen, että jumaliste, että sitten tulee paljon elektroniikkajätettä tuommoisesta. Että... sehän itse asiassa, mitä ne tekee niille, niin on siis se, että käytännössä niin... siis nehän, mä en tiedä, miten noissa menee, palautetaanko se vai miten se tehdään, mutta siis nehän sitten niinku näitä edullisimmat tarjoaa myös sitten niinku paljon edullisimpia puhelimia, niinku refurbished, eli tavallaan sitten ne fiksaa ja muuta, että siis että sehän niinku tällä hetkellä on jo, että ne myy niinku, että jos niillä on ne halvimmat mallit, niin vielä halvempia, niin sitten niinku niitä saa myös niinku vielä halvempia niitä, mitkä on kunnostettu. Ei mun mielestä ei se. Että se niin kuin jenkkilässä ilmeisesti. Että jos niin kuin saisi jonkun vaikka tyyliin iPhone 4 refurbished tosi halvalla, niin mä saattaisin jopa hyvinkin harkita, koska olisihan se nyt ohjelmankin kannalta ihan hauska, kun mulla ei ole yhtään iOS-laitetta, niin edes mä niin kuin vähän pysyn perässä, että mitä siellä tapahtuu. No, varmaan nyt taitaa olla se niiden se alin on se 5S ja ehkä niin kuin että nelonen on jo aika vanha, että sinällään niin kun, jos näitä nyt niin kun summaa näitä, niin jälleen perinteisesti käytetään niin kun vähän yli paljon aikaa niin kun näihin, mutta siis se, että niin kun näissä jokaisessa nyt näissä kolmessa tuotejulkistuksessa niin jotain semmoista, mikä todennäköisesti heijastuu niin kun myös muihin valmistajiin, niin siis niin ylipäätään tuo iPad Prosta toi niin kun toi koko luokka ja sitten se, että sinne niin kuin tämmöiseen mobiilikäyttökseen, niin että sinne, niin kuin ne tehot alkaa olla siellä sille, että se niin kuin skapaa niin kuin läppäreiden kanssa, alkaa yrittää skapata tosissaan, että toi on niin kuin niille varmaan aikalaan semmoinen näytön paikka ylipäätään, että okei, nyt siirrytään tämmöiseen niin kuin työkonejuhtailuun ja se, että se kynä on siinä mielessä ihan mielenkiintoinen, koska että tuossa on ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä niin kuin tällä hetkellä ei, no Microsoftilla on se oma, mikä on aika hyvä, olkoonkin, että näistä vähän downgradas, niin sitten Android-puolella Samsungin Note taitaa olla se näin, mutta sitten semmoista niin kuin aktiivikynää ei taida olla kenelläkään muulla, että muuta kuin sitten näillä vakomeilla, mä en tiedä, onko nekään edes aktiivikyniä, ei taida olla. Mä en tiedä, mä en tiedä mitään. Näin, mutta siis tavallaan se, että okei. Eikö mä tosi avulias ja hyödyllinen ollut tässä jaksossa? Kyllä, itse asiassa ihan olet. Näin, mutta tavallaan se, että just niin kuin niistäkin oli puhe niistä Android, niistä 21-tuumaisista ja näistä. Että tavallaan ne, niin kuin, että ne niin kuin hinnoittelu muiden perusteella, ne on niin kuin tehty vähän vilttiketjulaiseksi lähtökohtaisesti. Niin se, että nyt on ihan mielenkiintoista nähdä, että tuleeko niin kuin Android-puolelta isompaa tablettia, mitkä on niin kuin raudan puolesta tehty, tehtäisiin niin kuin lippulaivamaiseksi, eikä silleen niin kuin kuriositeeteiksi. Että se, niin kuin se niin kuin, että jos niin kuin Apple-maailma ei kiinnosta, niin sitten niin kuin se, että jos Android kiinnostaa, niin se, toi on ehkä se suunta, mitä kannattaa sinne niin kuin kyyläillä. Sitten toi Apple TV nyt tarkoittaa varmaan sitä, että siis niin kuin niin kuin lähteekö nämä, että millä tavalla niin kuin nämä firmat, niin kuin nämä TV-yhtiöt ja sisällöntuottajat, että niin kuin millä tavalla ne lähtee, koska tähän mennessä niin kuin melkein kaikilla bokseilla, niin kuin jos katsoo näitä Rokuja ja muita, niin siis kun ne on vaan sitä, että niin kuin sitä, se on semmoinen, vähän niin kuin web-sivu olisi ja sieltä valitaan, että mitä striimataan. Niin se, että jos niin kuin TV-yhtiöt lähtee panostamaan yhdelle alustalle tämmöiseen niin kuin interaktiivisempaan kamaan, niin se hyppäys niin kuin siihen, että ne rupeaisi muillekin tekemään, niin on pienempi. että toi on ihan mielenkiintoista nähdä. Toinen on myös se, että niin kun, silloin kun se muuttuu tämmöiseksi enemmän niin kun sovellusajatteluksi näin, niin sitten niin kun, ruvetaanko näkemään niin kun tällä muualla päin kanssa niin kun softan muodossa niin kun näitä sisältöjä enemmän. En pidättelisi henkään. Ja sitten tuossa iPhone-puolella niin ehkä niin kun mielenkiintoisinta mun mielestä on siis toi, että toi jälleen toi 3D-touch, että niin kun se, että niin kuin löytääks ihmiset sen ja millä tavalla sitten niin kuin, että niin kuin Samsungillahan oli esimerkiksi sitä niin kuin, ja muillekin sitä, että sä niin kuin leijutat sitä sormea siinä yläpuolella. Se kai ei niin kuin ole mitään, niin kuin saa toi yhtään mitään, jos saa, niin sitten tavallaan, että okei, että minkälaisia sitten kokeiluja se synnyttää sitten muussa laitekannassa, näin ihan mielenkiintoista. Mutta toi. On niin kuin, se mulla on 2 vuotta vanha 5 tässä. Ja on siihen niin edelleen ihan täysin paineen. Mutta jos katsoo, että kaverit luuria mun täyttää kuvaiseen nyt sä rupeat taas pätkimään, mutta se on tähän väliin, että kun mä rupesin nyt miettimään, että mikä se olisi sitten tällä hetkellä, niin no okei, okay, tein tutkivaa journalismia tosi laajasti, eli verkkokaupassa, niin Apple iPhone 4S saa vielä 8 gigasena, se on 250, että se oli halvin iPhone, minkä löysin. Liian kallis, mutta on se halvempi kuin ne uudemmat. Oikein. Applesta voi olla niitä omia varastoja. Se on varmaan niiden omia varastoja. Että. Kun kävin Applen sivuilla, niin ne ei tarjoa, hetkinen, mäpä vielä. 5S on viimeinen, mitä ne tarjoaa. Joo. Ja niiden hinnat on oikeastaan, ne on niin kuin 519 on 16 giganen, että mitäs se nyt sitten, no okei, on se halvempi kuin nämä uudet, mutta iPhone 6X, the only thing that's changed everything. The only thing that's changed is everything. Okei, no se on vähän paremmin. Mä jo ajattelin, että jos ne väittää, että iPhone 6S on muuttanut taas kaiken puhelinmarkkinoilla, niin sitten olisi vähän silleen, että no nyt on jo Appleltakin vähän paksua, mutta ei se ollutkaan ihan niin. Ja Erkka on tippunut taas. Mäpä heitän sen ulos, niin se tajuaa. Mä veikkaan, että tässä jaksossa ei pahemmin käydä muita kuin. Nyt Erkka taisi tulla takaisin saman tien vai tuliko? En tiedä, mä puhun silti. Niin ei varmaan muita uutisia käsitellä. Tässä meillä oli muutama muukin, mutta ei mitään valtaisaa. Niin tässä nyt sitten pikkuhiljaa. Emme me sitten pikkuhiljaa tai isomman hiljaa tai suuremman hiljaa tehneetkään enää mitään, vaan siinä kohtaa lähetys katkesi vahingossa ja todettiin, että no, eikö siinä nyt tullut käsiteltyä nämä päivän polttavat, eli lähinnä Apple-asiat, joten tämä jakso sitten päättyi hieman yllättäen, mutta saatiin pahan asiat kasaan ja niin edespäin, joten kiitoksia kuuntelusta, kiitoksia Erkalle. Kiitoksia tekniikalle kaikesta huolimatta. Ja Puhujankulman löytää tuttuun tapaan Facebookista Puhujankulma, Twitteristä Puhujankulma, Google Plusasta Puhujankulma, kaikkialla Puhujankulma ja sitten tietysti puhujankulma.com, johon voi jättää palautetta ja muuta mainiota. Sieltä löytyy myöskin yleensä hirvittävän hassuja Photoshop-kuvia, mitä Erkka taitaa askarrella vapaa-aikanaan lähinnä ohjelman jälkeen. Joten no, siinä kaikki tällä kerralla, seuraavaksi ehkä taas Pörni tekee jotain ja homma toimii paremmin, koska sillä on kaikki laitteet, mitkä on kytketty silleen, että puhujankulma toimii. Mulla ei ole puhujankulma workflowta varsinaisesti, niin sen takia nämä on aina vähän tällaisia. Mutta tässä kaikki.